فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال کردن در باره سوزندارو اوکال کردن در روزی رمضان برای انسانی که روزدار هست، روزش رو میشکند یا نمیشکند؟ بله برادرم، اگر سوزندارویی که یعنی که غذا دهنده نباشد، قوت دهنده نباشد، پس جایز است و از جمله شکننده های روزه نمی باشد. اما اگر سوزندارویی که غذا بتید، قوه بتید، در این صورت استفاده بردنش در روز رمضان از جمله شکننده های روزه می باشد، زن که حکم خوردن و نوشیدن را می گیرد که و انسان را قوه می تید و انسان را غذا می تید، پس استفاده بردنش جایز نیست. پس در این صورت می تواند که در شب انجامش بده، اما در روز استفاده بردنش جایز نمی باشد. و همونه که و داروهایی که یعنی که غذا هم نمیتید، بهتر و خوبتر است که همین را به شب بگذارین. اما اگر امکانیت نباشد در روز باید انجامش بتین، در این صورت اگر که غذا نتید، پس در رگ هم باشد یا که در گوشت هم باشد، اگر از جمله شکننده های روزه نمی باشد باز. والله اعلم. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم و بالله التوفیق و صل الله و سلم على نبینا محمد صلی الله علیه و علی آله وصحبه وسلم.